اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی کی تمام تر محنت اسی 60-70-80 سال کی دنیا کے لیے ہو، جس نے اس زندگی سے دنیا کو بہتر بنانے کی فکر کی اور آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا نہ ہوئی، اس نے اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھلا دیا۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے یہ جہاں چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور پھر جو کچھ اس دنیا میں کر کے گئے وہ زندگی ہمیں یا تو جہنم کی طرف دھکیل دے گی، یا اگر اللہ کو راضی کیا تو جنت کی مہمان نوازیاں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آئیے اللہ کے کلام سے اس جنت کا تعارف سنتے ہیں۔ جنت کے کئی نام ہیں، دار السلام، دار المتقین، دار القرار، مقام امین، دار الآخرہ، جنات النعیم۔ قرآن حکیم جنت کا تعارف کرواتا ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دیجئے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی سیڑھی ایمان، اللہ کا تعارف، اللہ کو ماننا جیسے اسلام چاہتا ہے، شرک سے بیزاری، شرک سے برات، عقیدہ توحید کی پختگی، ایمان، یہ پہلی کنجی ہے، پہلی چابی ہے، پہلا زینہ ہے۔ جو جنت میں جانا چاہے اسے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اس کو عقیدہ توحید خالص کرنا ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد پھر بھی شیطان بہکاوے دیتا ہے، وہ عمل صالح سے روکتا ہے کہ جی میں شرک تو نہیں کرتا، مگر نماز نہیں پڑھتا، کوئی حرج نہیں، شرک تو نہیں کرتا، درباروں پہ سجدے تو نہیں کرتا، میں نماز نہیں نصیب، کبھی موقع ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں لیکن اکثر نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے مانتا ہوں لیکن دیکھو شرک تو نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جنت کا تعارف کروا رہا ہے مالک، کون ہے خوش نصیب جو جنت میں داخل ہوں گے؟ ایمان لے کر آئے اور ایمان کے فوراً بعد جس چیز کو اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ ایمان میں بھی صحیح ہو، نیک اعمال بھی کرے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ تصور کریں کسی کا گھر نہر کے کنارے پہ ہو، اس کو وہ منزل کتنی پیاری ہوگی۔ اور اہل جنت ان باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ایسے باغات میں جن کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے، جب ان کو پھل دیا جائے گا وہ تو کہیں گے کہ ایسا ہی پھل تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، یعنی دنیا میں باغات ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، اور پاکیزہ نیک خوبصورت بیویاں ہیں، اور پھر سب سے بڑا انعام ہمیشہ کی زندگی انہی نعمتوں میں ہے۔ دنیا کے اندر یہ نعمتیں مل جائیں چھرنے کا ڈر رہتا ہے، بیوی کو خاوند کی موت کا ڈر، خاوند کو بیوی کی موت کا ڈر، امیر کو غریب ہونے کا ڈر، باغ والے کو نعمتیں چھن جانے کا ڈر۔ جنت میں اللہ داخل کر کے، باغات دے کے، جنتیں دے کے، نہروں والے گھر دے کے جس میں نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات دے کر، پھلوں کا رزق دے کر، نیک بیویاں دے کر کتنا بڑا انعام سنا رہا ہے کہ اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور جنت کی نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو جنت میں ایک ایسی نعمت دینی ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو اور وہ اکیلی نعمت ایک طرف ہو، جنت کی ساری نعمتیں مل کے اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے۔ مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، ان خوش بختوں میں ہمیں بھی شامل فرمانا جن کے بارے میں پیارے حبیب نے فرمایا تھا، جیسے تم چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایسے جنت میں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ مالک فرمان سنیے، للذین احسن الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ ہے، جنت ہے، اور اس سے زیادہ انعام و کرام ہے، اور اس زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا کی آنکھ سے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، تو مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار، صوفیوں نے تو دعویٰ کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں پیر صاحب ایسے تھے کہ وہ اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوتا تھا، اور جس کو چاہتے تھے رسول اللہ سے ملاقات کروا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اللہ سے ملاقات کروا دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے تھے تمہارے پیر صاحب۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے معراج پہ اللہ کا دیدار کیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ تو نور تھا، اس نور کو کیسے دیکھا جاتا، دنیا کی آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں، لیکن اہل جنت جنت میں جا کے اپنے رب کے مکھڑے کا دیدار کریں گے۔ یہ جنت وہ عظیم نعمت ہے جہاں انسان کو نہ بھوک نہ پیاس نہ سردی کی شدت اور نہ گرمی کا عذاب، ان تمام آزمائشوں سے اہل جنت محفوظ ہوں گے۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ اے آدم علیہ السلام، تو جنت میں نہ بھوکا رہے گا نہ ننگا، نہ بھوک ہوگی نہ فقر ہوگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ کے اندر جلنا ہوگا، نہ تو پیاس نہ گرمی کی شدت، نعمت ہی نعمت۔ جیسے صبح کا موسم نہیں ہوتا موسم بہار میں، صبح کا موسم جنت کا موسم اسی طرح کا ہوگا جس میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی۔ اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں، مالک اپنے بندے کو جنت میں اس کے خانوادے کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ اگر بیوی اور مقام پہ ہے، خاوند اور مقام پہ ہے، بہن بھائی ماں باپ اور مقام پہ ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ سارے جنت کے اندر اللہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ جو انسان نیک اعمال کر کے اللہ کی جنت میں چلا جائے، پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے انعام کی بارش ہے، اور وہ کیسے؟ ابدی جنتوں میں جنتی خود بھی ہوں گے، ان کی آبا و اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، کہیں گے کیا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. یہ جنت کا تعارف اللہ کا کلام اہل ایمان کو کروا رہا ہے، تاکہ جس چیز کے بارے میں یقین ہو اس کی قیمت کے بارے میں، پھر محنت کرنے والا اتنا ہی زور لگاتا ہے. دو ریال کی چیز تو کوئی 10,000 ریال میں نہیں خریدتا، 10,000 ریال کی چیز ہی 10,000 میں خریدے گا، لیکن خریدے گا کون؟ جوہری، جس کو پتا ہو کہ یہ واقعی اتنی قیمتی ہے. جنت کی عزت، جنت کا شرف، جنت کی نعمتیں اللہ ہمیں سناتا ہے ہمارے شوق کو بڑھانے کے لیے، تاکہ ہمیں یقین ہو اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کے اختتام پہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت کی یہ نعمتیں ہیں. جس کو یقین آ جاتا ہے پھر وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مقصد یہ بناتا ہے، وہ بات کہوں، وہ عمل کروں، ادھر دیکھوں، ادھر چل کے جاؤں، جو میرا راستہ جنت تک پہنچا دے، اس قول سے، اس عمل سے باز آ جاؤں جہاں سے میری جنت کینسل ہو کے جہنم کنفرم ہو. فرشتے داخل ہوں گے، کہیں گے تم پہ سلامتی ہو اہل جنت، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ. کیا ثابت ہوا؟ جنت میں جانے کے لیے گالیاں نہیں سننی پڑیں گی، جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے نہیں کھانے پڑیں گے، اور جس جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے کھانے پڑیں، گالیاں سننی پڑے، وہ جنت ہو سکتی؟ وہ پاک پتن کا جہنمی دروازہ تو ہو سکتا ہے، بہشتی دروازہ نہیں ہو سکتا. اپنے پیروں کی قبروں پہ جو دروازے تم نے کھولے اور اس کا نام رکھا باب جنت جنتی بوا بہشتی دروازہ, وہاں پہ جانے کے لیے پولیس کے ڈنڈے, پولیس کی گالیے, لمبی لائن, پسینے, گرمی, برا حال. اور اہل جنت جو ہی جنت میں داخل ہو رہے ہیں ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں, پیارا ترانہ سنا رہے ہیں, سلام علیکم بما صبرتم, تم پہ سلامتی ہو, آج کوئی ٹینشن نہیں, آج کوئی غم نہیں, آج کوئی دکھ نہیں. یہ جنت تمہیں ملی کیوں ہے؟ بما صبرتم, جو دنیا میں تم صبر کر کے آئے, گناہوں سے دور رہے صبر کیا, نیک اعمال کیے, لوگوں کے تانے سنے صبر کیا. جب تک شیو کرتے تھے لوگ تمہیں سلوٹ کیا کرتے تھے, عزت کرتے تھے, داڑھی رکھتے ہی, اگرچہ وہ آفیسر ہے, اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہے, اگرچہ وہ دنیا کے بڑے مقام پہ بھی فائز ہے, لیکن داڑھی رکھتے ہی بے دین زبانوں سے جملہ, صوفی صاحب, ملا جی, ملوٹا جی, ملوانا جی, اس کا نام ہی بدل دیا. اس کو معاشرے میں ایسا ڈیگریڈ کیا کہ لوگ چاہنے کے باوجود اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن جس نے اللہ کے لیے یہ سنت پر عمل کیا, جس نے رسول اللہ سے پیار کی بنیاد پہ یہ کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے صبر کیا. بیوی نے تانے دیے تو صبر کیا, قوم نے تانے دیے تو صبر کیا, دوستوں نے بائیکاٹ کیا تو صبر کیا. اب سنو, سلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو. کیوں؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار, تم صبر کر کے آئے ہو دنیا کی زندگی میں, اب یہ بہترین ٹھکانہ تمہیں مبارک ہو. پیارے بھائیو, کبھی نہ بھولنا جنت کو جانے والا راستہ پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا نہیں ہے, یہ کانٹوں کا بستر ہے, یہ پتھروں کی راہ ہے, سنگلاخ چٹانے ہیں. جب آپ دین پہ عمل کرو گے آپ کو ہر طرف سے تانا ملے گا, نہ گھر میں کوئی عزت دے گا, نہ باہر کوئی عزت دے گا, بے دین نگاہوں میں آپ کا مقام کم ہو جائے گا. وہ آپ کو دقیانوس کہیں گے, وہ آپ کو پرانے زمانے کا کہیں گے, وہ آپ کو بیکورڈ کہیں گے, وہ آپ کو دنیا جہان کے تانے دیں گے. اکثریت یہاں پہ آ کے دل ہار جاتی ہے, مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے, عمل کرنے کو جی تو کرتا ہے پر کروں کیا, دنیا کیا کہے گی. اے جنت کے سچے طلبگار, میں تجھے جملہ یاد کروا دوں شیطان کے جملے کے مقابل. شیطان نے جملہ یاد کروایا, وہ دنیا کیا کہے گی, اگر داڑھی رکھ لی تو دنیا کیا کہے گی, شلوار ٹخنے سے اونچی ہو گئی تو دنیا کیا کہے گی, بچوں کو قرآن حفظ میں لگا دیا تو دنیا کیا کہے گی, سودی لین دین ختم کر دیا تو دنیا کیا کہے گی, بیوی کو پردہ کروا لیا تو دنیا کیا کہے گی, بیٹیوں کو ایجوکیشن کالج والے سسٹم سے اٹھا لیا دنیا کیا کہے گی. میں بھی ایک جملہ یاد کرواتا ہوں, آپ انہیں جواب میں یہ کہیں کہ اگر میں نے یہ گناہ والے کام کیے میرا اللہ کیا کہے گا. ہم مانتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی بڑی ٹینشن ہے, ارے مجھے ایک ہی ٹینشن ہے, نہ عرش والا ناراض ہو, نہ مدینے والا رسول ناراض ہو صلی اللہ ہو علیہ وسلم. نصیب نصیب کی بات ہے, کوئی بیوی کو راضی کرنے کے لیے داڑھی شیو کر دیتا ہے اور کوئی اللہ کے لیے ایسی محبت کے چادروں میں اتر آتا ہے, اس کا پھر یہ غم ختم ہو جاتا ہے. کون کیا کہتا ہے, وہ یہی سوچتا ہے اللہ کیا کہتا ہے. اور جب اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق توڑا جائے, یاد رکھنا, جب اللہ کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہوتے رہے, ماتھے پہ بل پڑتا ہے, پڑتا رہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, ایسے بندے کو دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس کا رب بن جاتا ہے. اور جس کا رب بن جائے اسے کوئی فکر ہے کسی اور کی؟ اور جو رب کو ناراض کرے دنیا والوں کو راضی کر کے, اس کا کوئی کام ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. اہل جنت, ایسی عظیم نعمتوں میں ہوں گے جہاں نہ محنت نہ مشقت نہ تکلیف نہ پریشانی. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اہل جنت ایسی نعمتوں میں ہیں جہاں نہ تو انہیں تھکاوٹ ہوگی نہ اس جنت سے نکالا جائے گا, نہ تو یہ کہا جائے گا خلاص وقت ختم ہو گیا دوبارہ دنیا پہ جاؤ. جنتی جنت میں داخل ہو کے پھر جنتوں کے مالک وارث, لیکن وہاں پہ کوئی محنت نہیں. جو جی میں آئے گا کسی کے دل میں آئے گا, پھل کھائیں اس درخت سے وہ ٹہنی لٹک کے ان کے سامنے آ جائے گی. غلمان اس کے سامنے سونے کی تشت میں اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کا کھانا اور پینا لے کے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. اولئک لہم رزق معلوم. اہل جنت کے لیے جانا پہچانا ہوا کھانا ہوگا. فواکہ وہم مکرمون. میوے ہوں گے وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. نعمت بری جنتیں آمنے سامنے تخت پر داؤ تکیے لگائے ہوئے اہل جنت تصور کریں اللہ کے لیے. اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ تصور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سوچ یہ کہ ہم اس دنیا میں اگر اسلام سے منہ موڑ رہے ہیں, قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں, اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں, اللہ کی قسم اتنے خسارے والا سودا ہے کہ اس سے بڑھ کے خسارے والا کوئی سودا نہیں. 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال پھر اینڈ ہے. اگر میری پوری زندگی کا محور نقطہ مرکزی یہی رہا, دنیا کیسے حاصل کرنی ہے, دنیا میں عزت کیسے حاصل کرنی ہے, تو سمجھ لیجئے میں برباد ہونے والوں میں شامل ہوں. اور اگر دل میں یہ فکر آتی ہے آج 24 گھنٹے گزرے ہیں, سوچوں تو صحیح, گنتی تو کروں آج 24 گھنٹوں میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں, 24 گھنٹے میری زبان سے کتنے جملے ایسے نکلے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ اس کو اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیتا. حساب لگائے 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں جماعت سے نصیب ہوئی, کتنی جماعت سے محروم رہا, کتنے نمازوں سے محروم رہے, کتنے قرآن کی تلاوت سے محروم رہے, کتنے پیارے نبی پہ درود پڑھنے سے محروم رہے. جس کی نظر ہو کہ میں نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ جانور والی زندگی نہیں گزارا کرتا, اسے فکر ہوتی ہے, اسے سوچ ہوتی ہے جس چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے, اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی اعلیٰ چاہیے. یطاف علیہم بکأس من معین. شراب کے چشموں سے اہل جنت کے لیے جام بھرے ہوئے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. وہ شراب جس کو پی کر بے ہوشی نہیں, نشہ نہیں آئے گا, عقل معوف نہیں ہوگی. بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. سفید رنگ کی لذیذ شراب جس میں نہ ضرر پہنچے گا, نہ نقصان ہوگا, نہ عقل ضائع ہوگی. کتنے بدنصیب ہیں وہ جو جنت کی شراب کو بھلا کر دنیا کی گندی شرابوں کے پیچھے پڑے ہوئے, جس سے عقل بھی ضائع ہو جاتی ہے, ماں اور بیوی کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے, نشے کے سامنے پاگل ہو جاتا ہے, بدبودار بھی ہے, تکلیف دہ بھی ہے. اس کے لیے جنت کی اس شراب سے منہ موڑ لے, کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ. ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ. ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے. با حیا بیویے, خوبصورت بیویے اللہ کی جنتوں میں. کن کے لیے؟ जिन्होंने इस दुनिया में ईमान को समझा, ईमान को सीखा, नेक अमाल की तरफ अपने दिल लगाए। और अगर जिंदगी गुजरती रही डिशंटीने के फिल्मों के गानों के सामने, अजान होती है होती रहे, मस्जिद में बुलावा गूंजता है गूंजता रहे, परवाही नहीं। ये दुनिया की रंगीनी है, शैतान इसको फैलाता है ताकि आप इस फानी दुनिया की रोशनियों में ऐसे डूब जाएं कि आपके जहन में आखरत का फिकर उसका गम ना आए। وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, परहेजगार लोगों के लिए जन्नत बेहतरीन ठिकाना है, सबसे प्यारा ठिकाना है दुनिया वालों। वो जन्नत अगर अहले ईमान की सफ में शामिल होके नेक अमाल की तरफ बढ़े तो अल्लाह की रहमत से जरूर उस जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नति अदन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, बगात अदन के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रखे जाएंगे। मुत्तकीन फीहा यदउन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब, उसी में वो तकिये लगाए बैठे होंगे, फल और मशरूब बकसरत तलब करेंगे, न फल खत्म होंगे न शराब खत्म होगी न मशरूब खत्म होंगे, नेमतें ही नेमतें। وعندهم قاصرات الطرف اطراب, उनके पास शर्मीली हम उम्र बीवियां होंगी। अहले जन्नत की बीवियों का जो सिर्फ कुरान ने बयान की है वो हयादार बीवियां हैं, उसको सामने रखते हुए अपनी मुसलमान दुनिया की बीवी की तरबियत भी हया पे करें, क्योंकि जब हया खत्म हो जाती है इंसान वैश्य दरिंदा बन जाता है। मोमिन औरत बेहया नहीं होती, मोमिन मर्द बेहया नहीं होता, वो हया की चादर को संभाल के रखता है। ये सारा कुछ मिल रहा है, ऐलान सुनिए मालिक की तरफ से, हाजा मा तुअदून लियौम अलहिसाब, अहले जन्नत ये वो नेमतें हैं जिनका तुमसे दुनिया में वादा किया गया था कि एक दिन आना है कयामत का, हिसाब और किताब का दिन आना है, उस पर यकीन रखना, अल्लाह से मुंह ना मोड़ना, तुम्हें कयामत के दिन ये सारी नेमतें मिलने वाली हैं। सोच लीजिए, और आज वक्त है सोचने का, क्या मुझे और आपको यकीन है इन बातों पे? अगर यकीन है, मेरे सवाल पे गौर करना, अगर यकीन हो मुझे और आपको कि आखिरत में हमें ये कुछ मिलना है, कभी हो सकता है हम नमाज फजर की मुस्तकिल 8 बजे पढ़े। एक तो वो है जो पढ़ता ही नहीं बेचारा, और एक वो है जो पढ़ता है लेकिन 8 बजे, क्यों? 8:30 ड्यूटी पे जाना है, रात को 2 बजे फिल्में देख के सोया है, अलार्म उसने 8 बजे का लगाया है। ये 8 बजे नमाज फजर अल्लाह ने मुकर्रर की है, ये आपके नफ्स ने, आपकी ख्वाहिश ने, और अगर आपकी ख्वाहिश ने मुकर्रर की है, आप इबादत रब की करते हैं या अपने नफ्स की? जिसकी नजर जन्नत पे हो, जिसको यकीन हो आखिरत में ये कुछ होना है, वो दुनिया में कभी किसी पे जुल्म कर सकता है? आपने अपने ईमान को चेक करना हो, दुनिया वालों के जुमले सुन ले। आपने अक्सर देखा होगा किसी भाई को डराया जाए कि कयामत का दिन होगा, अगर तू मुझ पे जुल्म कर रहा है कोई बात नहीं, वहां तो हिसाब देगा। ये जुमला सुन के अगर आप कांप गए, अगर आप डर गए, अगर आपने उस भाई को पकड़ के फौरन मामला साफ कर लिया, समझ लो ईमान पल्ले में है। मैंने बहुत से बदनसीबों को ऐसे भी कहते हुए सुना, उसे कहा गया ये हक है मेरा दे दे वगरना कयामत के दिन ले लूंगा, वो बजाय कयामत के डर से, अल्लाह के सामने पेश होने के डर से मामला साफ करता। उसने कहा अच्छा अगले जान लेगा, फिर जेब जड़ा है ये भी दे छड़, उथे हिसाब कर ले। جو کچھ تیرے جیب میں ہے یہ بھی دے دے، اکٹھا حساب کر لینا۔ ارے ظالم، تجھے کیا پتا اس دن کے حساب کا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آ کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں بیماری کی حالت میں اور کہتے ہیں اگر میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بدلہ لے لو۔ کھڑے ہوئے اللہ کے حبیب، آپ نے ایک جنگ کے موقع پہ مجھے چھڑی ماری تھی، دل کرتا ہے میں بھی ماروں۔ علی کہنے لگے بدلے کے لیے میری گردن۔ کہا نہیں، پیارے حبیب نے کہا علی بیٹھ جاؤ، بدلہ مجھ سے لینے دو۔ کہا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے۔ کہا چھڑی دے دو اسے، آپ کے بطن مبارک پہ قمیص ہے، میرا پیٹ ننگا تھا، بیماری کی کیفیت، پیارے حبیب کی دنیا سے جدائی کی کیفیت، لیکن لوگوں قیامت کی پکڑ بڑی شدید۔ اپنے بطن اطہر سے کپڑے کو بلند کرتے ہیں، پیٹ ننگا کر لیتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے، صحابہ کی ہچکیاں بلند ہوتی ہیں کہ یہ پیارے حبیب سے اس حال میں بدلہ لے گا۔ قریب آتے ہیں، لکڑی کو پھینک دیتے ہیں، پیارے نبی کے جسم مبارک سے چمٹ جاتے ہیں، اپنے چہرے کو نبی کے بدن سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، روتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، مجھے لگا کہ اب آپ کی اور میری جدائی کے لمحات ہیں، میرے جی نے کہا کسی طرح میں اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے پیارے جسم سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ اس چہرے پہ جہنم حرام کر دے۔ لیکن میرے حبیب کو تو دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں بھی کہا اگر کوئی بدلہ لینے والا ہے تو آج لے لے، قیامت کے دن نہ پکڑے۔ اگر بہن کا حق مارتے ہوئے، کسی کا قرض دباتے ہوئے، کسی کی چوری کرتے ہوئے، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے، دین اسلام کے معاملات کو چھوڑتے ہوئے اگر ٹینشن نہیں، تو سمجھ لو ایمان پلے میں نہیں ہے۔ یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ تمہیں دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اسلام پہ چلو گے تو آخرت میں پھر تمہیں یہ نتیجہ ملے گا۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، ہماری یہ عطا اہل جنت کے لیے کبھی ختم نہ ہوگی، ہمیشہ کی عطا، ہمیشہ کا رزق۔ جنت میں دل اور نظر کی لذت کے لیے اللہ نے ہر چیز تیار کی ہے، جو چیز دل اور نگاہ کو لذت پہنچا سکے اہل جنت کو ملے گی۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویے بھی، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تیرے بندے، تجھ سے دعا کرتے ہیں ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرماتا ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ان کے آگے سونے کے تھال، سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی، اور اہل جنت کی ہر مطلوبہ چیز وہاں پہ موجود ہوگی، اور جنتیوں سے کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ تم نے اس جنت میں رہنا۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ختم نہ ہوگی۔ یہ 60-70-80 سال ہے، آخرت کی زندگی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا موت کو موت آ گئی۔ فکر کیجئے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، میں نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ 40 سال 35 سال 50 سال زندگی کی بہاریں گزر چکی ہیں، کیا کیا ہم نے؟ میزان اور ترازو میری سابقہ زندگی کا لگ گیا، میرے اعمال اہل جنت کی طرف ہیں یا اہل جہنم کی طرف؟ یہ سوچ بستر پہ لیٹ کے سوچا کرے، ہو سکتا ہے آپ کی اور میری وہ رات زندگی کی آخری رات نہ ہو۔ پرسوں ہم ایک شیخ احمد ربیعان حافظہ اللہ ان کے درس میں تھے، ریاض نسیم کا واقعہ انہوں نے سنایا پچھلے ہفتے کا، دو بھائی قبرستان کی زیارت کے لیے گئے اپنی موت آخرت کو یاد کرنے کے لیے، ایک قبر تیار ہوئی بھی تھی، ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اس قبر کے اندر اتر جاؤ، اندر اتر کے لیٹ کے دیکھو تمہاری اور میری کیفیت ایمان والی کیا ہے، ایک دن میں نے اور آپ نے یہاں لیٹنا ہے، وہ کہنے لگا میں بہت بھاری جسم کا ہوں، اس قبر میں میں اتر گیا تو میرے لیے نکلنا مشکل ہوگا، میں نہیں اترتا، اوپر کھڑے رہے روتے رہے آخرت کو یاد کرتے رہے، واپس آ گئے، اسی دن رات کو اس آدمی جس نے کہا تھا میرا جسم بھاری ہے میں اتر گیا تو نکل نہ سکوں گا پھنس جاؤں گا، رات کو اس کی ڈیتھ ہوئی اور صبح اسی قبر کی ساتھ والی قبر اس کی بن گئی۔ اے مسلمان، کوئی موت کے بارے میں میرے پاس آپ کے پاس لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ ہم نے اتنی زندگی ہی گزارنی؟ جب مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ مرنا ہے، ارے بھائی آگے تو دیکھو انتظام کیا ہے، یا جنت یا جہنم، میری زندگی مجھے بول کے بتائے گی میں کس گھر کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں کس گھر کی طرف دوڑ رہا ہوں، میرے 24 گھنٹے مجھے بول بول کر بصیرت کے کانوں سے پیغام دیں گے تیرا ٹھکانہ کیا ہے، تیری محنت دل کی طرف اشارہ کرے گا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کسی بھائی کو دین کی بات بتائی جائے، نماز کا کہا جائے، عقیدے کا کہا جائے، قرآن پڑھنے کا کہا جائے، شیطان اس پہ حاوی ہو بجائے ماننے کے دعا کرو مولوی صاحب، دعا کرو دعا کرو، اسے کہا جائے تو 1500 ریال پہ کام کر رہا ہے، فلاں کمپنی 3000 ریال تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے، میرا جاننے والا افیسر وہاں پہ لگا ہوا ہے، انٹرویو کروا دوں گا، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کا نمبر نہ لے لے، اس کمپنی کا ایڈریس نہ پوچھ لے، اس منیجر کو فون نہ کروا لے، اٹھے گا آپ کے پاس پھر کہے گا آپ کو اچھا دعا کرو 1500 سے 3000 ہو جائے، کہے گا زبان حال سے، آپ کو کہتا ہے دعا کرو، اس کا دل کیا کہہ رہا تھا، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، مولوی نو دعا تے لا چھڈو کوئی نہیں، دوبارہ تو نہیں کہے گا نا، میں نے تو کہا تھا بھائی دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن حکیم آواز لگا رہا ہے کان کھولئے، دلوں کی کھڑکیاں کھولئے اور اس آیت کو اپنے دل میں اتاریے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بما كنتم تعملون۔ اہل جنت جنت میں ہے اور آوازہ پڑ رہا ہے، تم اس جنت کے وارث کیوں بنا دیے گئے؟ ان اعمال کی بنیاد پہ جو دنیا میں کر کے آئے۔ کرکٹ میچ کے لیے جمعہ چھوڑنے والے بھائی، فلموں کے لیے عشاء کی نماز چھوڑنے والے بھائی، عمران سیریز جاسوسی ڈائجسٹ کے لیے قرآن سے منہ موڑنے والے بھائی، جیو پر خبریں سننے کا ٹائم نکالنے والے، قرآن کو 6-6 مہینے نہ پڑھنے والے، اپنے سوال کو اپنے دل میں پیدا کر کہ آپ کا دل کہے گا کہ میں ایسے لوگوں میں ہوں جن کو آواز پڑے تجھے جنت ملی ہے اس لیے تو دنیا پہ جو عمل کر کے آیا تھا میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ کے دل آپ کو جواب دے گا، تو کس لائن کا ہے، تو کس منزل کا راہی ہے، تیرا اینڈ کیا ہونے والا ہے، یہ دل بہت بڑا مفتی ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں کے مزوں میں ہوں گے۔ پرہیزگار متقین، متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا قدم قدم اسے روک کر سمجھائے یہ قدم کہیں تجھے جہنم میں نہ لے جائے، یہ جملے کہیں تجھے برباد نہ کر دے، یہ عمل تیرا ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ متقی کبھی جانوروں کی زندگی نہیں گزارتا۔ حدیث میں آتا ہے نا منافق کا حال، مومن سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے وہ اس کو اتنا بھاری سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پہ چٹان رکھ دی گئی، اور منافق سے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، اڑا دی، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ گناہ ہونے کے بعد اگر دل کے اندر خوف کی کیفیت، اللہ سے معافی کا رجحان نہیں آتا تو ایمان کی خیر منائیں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اہل جنت باریک ریشم اور موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ایسے ہی ان کی شان، یہ ان کی شان ہوگی، یہ ان کا مقام ہوگا، اور ہم خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے۔ یہ جنت کی حور جس کے سر کے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہے، حور کے سر کا دوپٹہ دنیا بھر کے خزانے اس کی قیمت کے برابر، اس دوپٹے والی کی قیمت کتنی ہوگی؟ اور ہم بھول جائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا انعامات رکھے ہیں اور دنیا کی زندگی کے اندر آوارہ ہو جائیں۔ شیطان انسان کے ساتھ ہے، گناہ کروا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے تمہارا اللہ اتنا رحمان ہے، ہزار دفعہ گناہ ہو، ہزار دفعہ سچی توبہ کر لو، ایسے ہو جاؤ گے گویا تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ کو عادت نہ بناؤ، اگر شیطان حاوی ہو تو دروازے کھلے ہیں، اللہ کے پاس معافیوں کے خزانے ہیں۔ آئیے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے، وہ رحمان اور رحیم ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیز پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے، کوئی ڈر نہیں، بل مانگ لے گا فتورہ آ جائے گا، گوشت کی بجائے یا دال سے روٹی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں لاہوری کھابے ہیں کتنے بل بن جائے، چار آدمی آ گئے ہیں کھانے کے لیے، یہ دنیا کی ٹینشن ہے، آخرت میں نہیں، جو جی میں آئے گا کھائے گا، جو چاہے گا طلب کرے گا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جنت کی، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، جنت میں پھر موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں چکھنی، چکھلی دنیا کی زندگی میں جو موت اس کے بعد آئی تھی بس وہی ایک موت تھی، اور اللہ نے اپنے فضل سے جہنم سے ان کو بچا لیا۔ جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، اب اس پہ موت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل میں ہے، اللہ کے کرم میں ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کو پڑھا کرے، اور پھر اس قیمتی متاع کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو تولا کرے، میری کوشش کتنی ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اور یاد کیجئے اللہ کی قسم، کامیاب ترین انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جنت میں صاف ستھرے خالص دودھ، پانی، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے، اس میں نہریں بہ رہی ہیں صاف اور ستھرے پانی کی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں نہریں بہ رہی ہیں ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفیٰ، اس میں نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو مزہ دیں گی، لذت دیں گی، وہاں پہ نہریں ہیں شہد کی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر اہل جنت کے لیے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں اللہ کی طرف سے، اور بہت بڑا انعام مغفرت کا، رحمت کا، معافیوں کا، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان پہ رحمت کر دی، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا، اور وہ اللہ کی رحمتوں میں جنت میں ہوں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل دیں گے اور من پسند گوشت دیے جائیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ سرزد ہوگا، نہ تو عقل ماری جائے گی نہ گناہوں والی زندگی ہوگی جو دنیا کی شراب کے اندر ہے، بلکہ لذت والی شراب جس سے عقل برقرار رہے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت خدام کے طور پہ حاضر رہیں گے۔ آئیے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں، مالک اپنے بندوں کو جنت کی خبر کس پیارے انداز میں سناتا ہے، قرآن کیسے تربیت کرتا ہے، اہل جنت کا شوق اس دنیا کی زندگی میں کیسے بڑھاتا ہے۔ تمہاری 60-70 سالہ زندگی کا مقصد دنیا کے اندر دنیا کے غم میں مرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا ضرورت کے مطابق لو اور آخرت کو اپنا مقصد سمجھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ، سال کے لیے چلے گئے، 6 مہینے کے لیے چلے گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے پیچھے بچوں کا کیا حال کیا نہیں۔ دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، اس کو ضرورت جانو، اور آخرت کماؤ، اسے زندگی کا مقصد جانو۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب مقصد ضرورت بن جائے، ضرورت مقصد بن جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہر گھر میں ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہاں جانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ جی ضرورت ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ کوئی جا کے بیٹھ جائے اور باہر نہ آئے، باہر والے کیا کہتے ہیں؟ دلی لال یہی باہر آ جاؤ، میرے ایک کوئی بیٹھ دی جگہ، تو ضرورت ہے، فارغ ہو جاؤ، باہر آ جاؤ، اگلے کا نمبر ہے۔ پیارے بھائی، یہ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایسے دنیا کے پیچھے لگوں، نہ مجھے فجر نصیب ہو، نہ ظہر نصیب ہو، نہ عصر نصیب ہو، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ اللہ کا دین، نہ ایمان کی لذت، کچھ نہیں، ایک ہی ٹینشن، 2 جمع 2 4 4 جمع 4 8، 8 8 16 کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے پھر اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اور یاد کر لیں، آدم کے بیٹے کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر۔ آپ دیکھتے نہیں جو انڈیا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، غریب ملکوں سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، جب آتے ہوئے ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ بس جی ایک گھر بن جائے اور 10-12 لاکھ روپے ہو جائیں تاکہ واپس جا کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں۔ یہ ابتدا، ویزا لیتے ہوئے ابتدا یہ ہوتی ہے۔ اور جب یہاں آگے 10 سال، بس جی الحمدللہ اللہ نے بڑی اچھی کوٹھی بنوا دی، اب 2 بیٹے ہیں، جی چاہتا ہے انہوں واسطے بھی کچھ کر لوں، اب جی مکان تو ہو گئے ہیں، دیکھو نا اب جاؤں گا کیا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دکانیں ایسی بن جائیں کہ میرا رینٹ آتا رہے اور میں آرام سے، وہ اللہ کرے انشاءاللہ یہی مر کے جاتا ہے، اسے واپسی نصیب نہیں ہوتی، ہر دفعہ اس کی پلانی ہے، اب یہ رہ گیا، اب یہ رہ گیا۔ حلال طریقے سے دنیا کمائیے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اپنی آنکھ ٹھیک رکھیے، آپ کی نظر اس دنیا کے 4 ٹکڑوں پہ نہ ہو، آخرت کی جنت پہ ہو، کہ یہ ضرورت ہے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، لیکن وہ مقصد ہے کہ میری یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ کیا معنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا؟ گناہ کی طرف اس کا ہاتھ، اس کا قدم، اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کا کان بڑھے، فوراً یاد آئے اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ بکریوں کے چرواہے سے کسی نے کہا، یہ ایک مجھے بیچ دے۔ کہا، غلام مالک کا کیسے بیچ دوں؟ کہا، اسے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ کہا، اس کا منہ بند کر دوں گا، یہ کہہ کے بھیڑیا لے گیا تھا۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذوات افنان, دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, اس جنت کے اندر باغوں میں ہر قسم کے ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان, جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کا ہوگا, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی, جنتیوں کو خود پھل بھی توڑنے نہیں پڑیں گے, ان کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, ان نعمتوں کے درمیان, ان باغات کے درمیان, ان پھلوں کے درمیان, نہریں بہتے ہوئے باغات کے درمیان ایک اور خوشخبری کیا ہوگی. نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی, جنہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا نہ ہوگا. کیوں؟ مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کو غیر مرد ہاتھ لگائے. کرتی برداشت؟ مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی. پلے ایمان ہو تو نہ محرم مرد کسی کی بیوی کو ہاتھ لگائے, اس کے خاوند میں ایمان باقی ہو وہ مرنے مارنے پہ آ جائے گا. اور صحابہ سے یہ ثابت ہے, آپ نے پوچھا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد نے جواب میں کیا کہا تھا؟ واللہ لاقتلنہما, دونوں کی منڈی کاٹ دوں گا, دونوں کو مار ڈالوں گا, بیوی میری غیر مرد کے ساتھ. کتنے بدنصیب ہیں وہ انسان جو اپنی نیک بیوی سے لڑائی کرتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ میرا کزن آیا تھا, تو نے آگے بڑھ کے اسے ہاتھ کیوں نہیں ملایا. تعارف بھی کرواتے ہیں نا, دیکھا ہوگا, ان سے ملیے جی یہ بیگم ہے میری, غیر مرد سے تعارف کروا رہا, ان سے ملیے یہ میری بیگم ہے. وہ بغیرت بھی کہتا ہے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہاں غیرت مر گئی. اہل جنت کو یہ نعمت گنوائی جا رہی ہے, تمہیں ایسی بیویاں ملیں گی تم سے پہلے کسی مرد نے, کسی انسان نے یا کسی جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. اور یہاں اپنی بیگموں کو بنا کر سوار کر کھلے بالوں کے ساتھ, کھلے سینوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں, پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور دنیا والے جائیں نہ جائیں, کیوں نہ جائیں, قادری صاحب عورتوں کو جینز کی پینٹیں پہنا کر اسلام آباد لے جاتے ہیں. آؤ لانگ مارچ کر آئیے سردی دے دینے, میں کنٹینر چ بیٹھ جاؤں گا, تسی باہر بارش کرتے ہیں جینز کی. جی ہاں, جینز ہر موسم اور ہر قسم کے حالات میں بہترین پہناوا ثابت ہوتی ہے. لانگ مارچ میں شریک لڑکیوں کی اکثریت بھی جینز میں ملبوس رہی. دھرنے کے دوران جینز کی افادیت پر بات کریں گی فوزی علی اپنی اس رپورٹ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, پیارے حبیب نے مسجد سے نکلنے والی صحابیات کو منع کرتے ہوئے کہا راستے کے درمیان میں نہ چلو, تمہارے لیے کونے ہیں, اطراف ہے راستوں کے, دیواروں سے لگ کے چلو. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا مسلمان عورتیں دیواروں سے لگ کے چلتی, ان کی اوڑھ لیے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جاتی تھی. قادری صاحب یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی, آپ کو نہیں سنائی تھی. اسلام کے نام پہ بے دینی پھیلانے والوں سے اللہ نے ایسا انتقام لینا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اہل جنت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, ان کو ایسی بیویاں ملیں گی جسے نہ کسی مرد نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كأنهن الياقوت والمرجان, وہ بیویاں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی ہو. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان, ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْهَامَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان, فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہت ونخل ورمان, دونوں باغوں میں بکثرت پھل کھجورے اور انار ہوں گے. یہ اہل جنت کے لیے نعمتیں ہیں, یہ اہل جنت کے لیے خوشخبری ہیں, یہ ان کے لیے آواز ہے جو اس جنت کی طرف بڑھنے کی سوچتے ہیں, یہ ان کے لیے آواز ہے جن کے دل میں تمنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. اتنی قیمتی چیز ہے جس کا تعارف قرآن کروا رہا, آئیے اس کی طرف بڑھیں, آئیے اس کی طرف دوڑیں, آئیے اس کے لیے محنت کریں, اور سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کو درست کریں. مشرک اللہ کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والا, غیروں سے مانگنے والا, ان کے دروں پہ جھکنے والا, اپنے ماتھوں کو قبروں, ڈھیریوں, پیروں کے قدموں میں رکھنے والا, غیر اللہ کا پجاری جو شرک اکبر کرتا ہے, رب مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کبھی جنت میں نہیں جائے. توحید کو ٹھیک کرے. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, کوئی شریک نہیں, کوئی اس کا بیٹا نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی بیٹی نہیں, کوئی اس کے نور میں سے نور من نور اللہ نہیں, تنہا ہے, یکتا ہے, احد ہے. قل ہو اللہ احد, نہ عیسیٰ بیٹا ہے, نہ عزیر اس کا بیٹا ہے, نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کا ٹکڑا ہے. تنہا تنہا یکتا ذات ہے میرے اللہ کی, ذات میں اکیلا, صفات میں اکیلا, عبادت بھی تنہا اس کے لیے جائز ہے. سجدہ ہو, رکوع ہو, طواف ہو, نظر ہو, نیاز ہو, ذبح ہو, قربانی ہو, دعا ہو, مانگنا ہو, توکل اور بھروسے ہو, امیدیں ہو, محبتیں ہو, ناراضگی ہو, ان تمام چیزوں کے حقدار صرف ایک اللہ ہے. اللہ کے لیے محبت کی جائے گی, اللہ کے لیے ناراضگی ہوں گی, اللہ کے لیے ذبح قربانی ہوگی, اللہ کے لیے نظر و نیاز ہوگی, اللہ پر بھروسے کیے جائیں گے, اللہ کو پکارا جائے گا, اللہ سے مانگا جائے گا. جب تک یہ توحیدی ترانہ, جب تک یہ توحیدی عقیدہ درست نہ ہوا, زندگی بھر کی کوئی نیکی قیامت کے دن ترازو میں رکھی ہی نہیں جائے گی. جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, مالی کا فرمان ہے, انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس پہ جنت کے دروازے حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا, اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل جہنم سے بچانا, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرمانا. اے اللہ ہمیں جنت میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا, پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کا, آپ کی پیاری آل کا پڑوس عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں جنت کی سب سے عظیم نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار, مولا ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحور الحساب وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان, اسرع وحث السير جهدك, انما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها, فنعيمها باق وليس بفان, وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان, للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت, هي صنعة الرحمن. الرحماني أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أفصلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنة حين أجرتنا حظا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواد مسلم ببياني وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان